Dolnośląskim mamy utrudnienie na Piątce w miejscowości Sanie, odcinek Żmigród Trzebnica, 321 km. Zderzyły się tam 4 samochody osobowe, jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana, wytyczono objazd przez pobliski parking. 2 2 5 3 i 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Minęła już 19:00, w programie Trzecim Polskiego Radia pora na serwis. Justyna Mączka, zapraszam. Żołnierze na ulicach Egiptu to decyzja prezydenta tego kraju po tym, jak w 2 koptyjskich kościołach eksplodowały bomby. Niemiecka policja zatrzymała mężczyznę, który planował zamach w Berlinie. Za chwilę w serwisie Trójki powiemy też o pikiecie przed ambasadą Rosji. Prezydent Egiptu kazał natychmiast skierować wojsko do ochrony kluczowej infrastruktury kraju. To jest reakcja na dzisiejsze zamachy bombowe na 2 koptyjskie kościoły. W atakach, do których przyznali się już terroryści z tak zwanego Państwa Islamskiego, zginęły co najmniej 43 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Wojciech Cegielski. Do pierwszej eksplozji doszło rano w kościele w miejscowości Tanta, oddalonej o niecałe 100 kilometrów od Kairu. Kilka godzin później zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze przed kościołem w Aleksandrii, który jest także historyczną siedzibą koptyjskiego papieża. Tawardos II odprawiał w tym czasie nabożeństwo w środku i nic mu się nie stało. Wśród ofiar jest 4 policjantów. W tym samym czasie w jednym z meczetów w mieście Tanta funkcjonariusze rozbroili 2 inne bomby. Sprzymierzona z fanatycznymi radykałami agencja prasowa AMAK poinformowała, że odpowiedzialność za oba zamachy wzięli na siebie radykałowie z lokalnej organizacji sprzymierzonej z tak zwanym Państwem Islamskim. W ostatnich miesiącach wzrosła liczba ataków na Koptów stanowiących odłam wschodniego chrześcijaństwa. Część rodzin ofiar wini za atak służby bezpieczeństwa. Władze otrzymały ostrzeżenia przed tymi zamachami. Dlaczego nic nie zrobiono, by chronić ludzi? Mówi jeden z krewnych zabitego Kopta. Prezydent Egiptu skierował wojsko do ochrony najważniejszych miejsc w kraju. W Egipcie Koptowie stanowią około 10% społeczeństwa. Za czasów władzy Bractwa Muzułmańskiego byli prześladowani, ale kiedy 4 lata temu rządy w Egipcie na powrót przejęła armia, status Koptów poprawił się. Równocześnie jednak radykalne islamskie grupy oskarżyły chrześcijan o współudział w zamachu stanu i odsunięciu bractwa od władzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy, że w grudniu ubiegłego roku w eksplozji w koptyjskiej katedrze w Kairze zginęło 25 osób. Oddział antyterrorystów zatrzymał w ośrodku dla uchodźców koło Lipska imigranta z Maroka, podejrzanego o przygotowanie zamachu w Berlinie. Jak informują niemieckie media, 25-letni mężczyzna zamierzał dokonać wczoraj zamachu w stolicy Niemiec. Tymczasem norweska policja poinformowała o unieszkodliwieniu podejrzanego przedmiotu przypominającego bombę w ruchliwej dzielnicy Oslo. Miało do tego dojść także wczoraj. Ewakuowano okoliczne bary i restauracje. Zatrzymano podejrzanego 17-letniego obywatela Rosji. Jutro minie 7. rocznica katastrofy smoleńskiej, ale już dzisiaj w Warszawie o 21:00 zaczynają się przed Pałacem Prezydenckim państwowe obchody, a w tej chwili przed budynkiem ambasady Rosji manifestują działacze z klubów Gazety Polskiej. Na miejscu jest Katarzyna Ingram. Kasiu, czego żądają uczestnicy tej pikiety? Postulaty manifestujących są niezmienne od czasu katastrofy smoleńskiej. Domagamy się zwrotu wraku. Nareszcie. I czarny skrzynek. Oddać wrak! Oddać wrak! Uczestnicy chcą zwrotu dowodów katastrofy, bo jak mówią, to polska własność. Pikietujący podkreślają, że jutro wezmą udział w uroczystościach upamiętniających ofiary tragedii. Manifestujący przynieśli ze sobą transparenty i polskie flagi. Działacze klubów Gazety Polskiej wspierają przed ambasadą Rosji ich koledzy z Czech, Grecji, Węgier i Ukrainy. Katarzyna Ingram, dziękujemy. Jutro główne państwowe uroczystości będzie msza, apel poległych przed Pałacem Prezydenckim, wystąpienia prezydenta i prezesa PiS-u, a o 18:00 na Placu Piłsudskiego obchody 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej rozpoczną obywatele RP. Ponad 1000 motocyklistów wzięło udział w zjeździe gwiaździstym w Częstochowie. Przejechali ulicami miasta, a potem modlili się na Jasnej Górze. W ten sposób sezon motocyklowy rozpoczął m.in. pan Tomasz. Pasja motocyklowa, no co jeszcze, no. Wizja lepszego świata może pogodzić się troszkę z własnym sumieniem, wyprostować troszkę jakieś błędy swoje tutaj, może troszkę refleksji jakiejś nad własnym życiem. A zjazd motocyklistów został już po raz 6 zorganizowany przez Częstochowskie Stowarzyszenie Motocyklistów. I to wszystkie informacje w tym serwisie. Jeszcze parę słów o pogodzie do końca dnia. W nocy pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami na wschodzie przelotne opady deszczu, rano mgły. W nocy 2 stopnie na północnym wschodzie, 5 w centrum, 7 na zachodzie. Jutro dużo słońca w regionach południowych, na wschodzie, w centrum, natomiast na północy i na zachodzie popada deszcz, a miejscami także burze. Coraz cieplej. W Warszawie jutro 19 stopni, we Wrocławiu 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pewnego dnia do kancelarii mojego wujka przyszedł przełożony i usiadł na biurku. Nie ma pan przypadkiem papierosa dla mnie? Przypadkiem. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Wolfgang Schroeter. Dyrygent jazzowy. Adaptacja i reżyseria Karolina Kirsch. Dzisiaj po 21:00. Trzeciego dnia został zabrany do piwnicy na przesłuchanie. Więc to pan jest Weisenburga? Tak. Pal? Tak. Urodzony? Tak. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Przenosimy się do trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Gospodarzem dzisiejszego wieczoru jest Piotr Metz. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, jest nam niezwykle miło, że zaszczyciliście 55. urodziny Trójki. Chcieliśmy zrobić dzisiaj wielką imprezę. A jak wielka impreza, to dobry zespół grający do tańca. Okazało się, że ten zespół też ma swoje święto. Też obchodzą 35. urodziny. Dlatego postanowiliśmy zrobić jedyne możliwe rozwiązanie. Połączyć imprezy. Zapraszam na scenę dyrektora programu Trzeciego Polskiego Radia, Adama Chlebowicza. Moniek, czy to prawda, że jak miałeś 9 lat na początku lat 70., to zaczęło się wszystko od Trójki? Dokładnie, cała moja muzyczna historia. W 72 roku zacząłem słuchać muzycznej poczty UKF. No i tak się zaczęła ta jazda, która trwa do dzisiaj. Dzisiaj zespół ma 35 lat, wy macie 55, to jest świetny wieczór. Wielki zaszczyt, że możemy tu zagrać właśnie w tym dniu. No i publiczka jest, wszystko jest, słuchaczy mamy. Witamy słuchaczy, witamy publikę i się bawimy, tak? Przed Państwem Piotr! Cześć! Poruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Dajcie głos, ludzie, hej! Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron.

po co gromadzić i zatracać się. A ty, chcesz więcej i więcej. A ty, chcesz więcej i więcej. A ty, chcesz więcej i więcej. A ty, a ty, a ty. Drodzy przyjaciele, koncert jest długi, w związku z 35 zagramy przekrojowo, teraz jeszcze jeden nowy numer, nasz nowy singiel, który po świętach się powinien ukazać na antenie Trójki też, nazywa się Alkoholo. Tu zimno jest, tu pije ksiądz i pije pies. Alkohol tuli mnie do snu. Alkohol tuli mnie do snu. Alkohol. Do knajpy wejdź, gdy weekend trwa. Alkohol dla władzy klucz. Zażygał Sejm narodu wódz. Alkohol tuli mnie do snu. Alkohol tuli. On jak mama jest, alkohol, mleko i chleb, alkohol, dla wszystkich nas, alkohol, opium dla mas, alkohol, alkohol, morderca dusz, na grobach już osiada. Alkohol, brukowców głos, siostrzyczki dwie, gołda i koks. Alkohol tuli mnie do snu. Alkohol tuli mnie do snu. On jak mama jest, alkohol, mleko i chleb, alkohol, dla wszystkich nas, alkohol, opium dla mas, alkohol. Trójka! On jak mama jest, alkohol, mleko i chleb, alkohol, dla wszystkich nas, alkohol, narkotyk mas. Podobało się? Spoko. Numery z różnych płyt, kawałek z płyty Antyidol na początek. Przyszło nagle, nie wiem skąd. Kocham cię jak nigdy dotąd. Te proste słowa tremują mnie. Że to zbyt proste jak na mnie. To nie wyznanie, to jest mój stan. Skup się, bo jesteś zupełnie sam. Nikt nie chce mówić prawdy o drzazgach. Choć pod paznokciem robi się miazga. Słucham Lurida, płyty New York.

Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest, to jest, to jest. To jest ten kraj, popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji i znieczulenia, raj, raj, raj, raj. To jest ten kraj, to jest ten kraj. To jest ten kraj, popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji i zapomnienia, raj, raj, raj. To jest ten kraj. To jest ten kraj, ludzie! Dzięki! Rozśpiewani koledzy moi. Znów dziś myślałeś o emigracji. To jest melodia twojej generacji. Wieczorem nie łasz tam, unikaj pustych bram. Ja krótkie włosy mam i czekam tam na ciebie sam. Po kolacji dziś nie ma tu wstępu nic. I znów przemoc, niemoc ogarnia mnie. Boisz się wyjść z dziewczyną na spacer. Masz inne włosy, czujesz się jak Auslander. Na złym podwórku źle, ktoś ciągle leje się. Raz ja uciekam, raz oni gonią mnie. Bo po kolacji dziś nie ma tu wstępu nikt. I znów przemoc, niemoc ogarnia mnie. Jak ja nie lubię tej chorej chemii nad Wisłą. Skąd bierze się ten jazz? Mam w sobie ciągły stres. I znów przemoc, niemoc ogarnia mnie. W kościele mówią, jest neokać masz. Mordercy pokazują mi Chrystusa twarz. Na złym podwórku źle, ktoś ciągle leje się. Raz ja uciekam, raz oni gonią mnie. Bo po kolacji dziś nie ma tu wstępu nikt. I znów przemoc, niemoc ogarnia mnie. Jak ja nie lubię tej chorej chemii nad Wisłą. Skąd bierze się ten jazz? Mam w sobie ciągły stres. I znów przemoc, niemoc ogarnia mnie. Dzięki, przyjaciele. Jeszcze jeden numer z płyty I Hate Rock and Roll sprzed 10 lat. Dziękujemy. Ja już nie wierzę, ciągle wierzę w gnijący świat. Ja już nie wierzę. Ja ciągle wierzę w gnijący świat. Ja wierzę w proste życie, które jest lepsze niż każdy hollywoodzki tekst. Ja wierzę w proste słowa, które są lepsze niż perły, złoto i twój dom. Ja już nie wierzę. Dobrze mnie znasz, może uwierzę. Może uwierzę w medialny wrzask. Może uwierzę w modę i styl. Może uwierzę w komercyjny szlif. Może uwierzę w sławę i błysk. Nie widzę szansy, daj mi ją dziś, może uwierzę. Ja już nie wierzę. Mnie nie obchodzi medialny wrzask. Ja już nie wierzę. Ja ciągle wierzę w gnijący świat. Ja ciągle wierzę w gnijący świat. Ja ciągle wierzę w gnijący świat. Ja ciągle wierzę w gnijący świat. Czad! Trójka! Jeszcze raz! Żaru! Energia! Raz, dwa, trzy, jedziemy! Ona nie mówi nic, nie mówi ani słowa. Ona nie mówi nic, nie mówi ani słowa. Ma krótkie i szalone linie papilarne. Nosi obcisłe dżinsy i pali popularne. Krótkie i szalone linie papilarne. Nosi obcisłe dżinsy, pali popularne. Na imię ma G L O R I. Gloria na imię ma, Gloria na imię ma, lat. Masz 17 lat. Ja patrzę się na nią, ona leży koło mnie. Jej długie włosy opadają na plecy. Masz 17 lat. Masz 17 lat. Ja patrzę się na nią, ona leży koło mnie. Jej długie włosy opadają na plecy. Na imię ma I, a na imię ma tak. Gloria na imię ma. Gloria na imię ma. Gloria na imię ma. Gloria. Jak na imię ma ta świruska, jak? Jak? Głośniej, jak? Jak? No? No? No? Dzięki trójka, dzięki! Ona nie mówi nic, nie mówi ani słowa. Ona nie mówi nic, nie mówi ani słowa. I biegnie z krajem lata, a. I biegnie z krajem lata, a. Biegnie z krajem lata, a. Na imię ma. Gloria na imię ma. Gloria na imię ma. Gloria, Gloria, Gloria, Gloria. Świetny kawałek, oczywiście nie nasz, ale zawsze graliśmy covery, więc wiadomo, Gloria, zespół Dem, Van Morrison, nie mylić z Jimem, no ale trójkowcy wiedzą, bo są kumaci muzycznie. Następny utwór to też cover świętej pamięci J.J. Cale'a, wielkiego artysty, w Polsce myślę troszkę mało znanego. J.J. był autorem takich utworów chociażby jak Cocaine czy After Midnight. Eric Clapton grał z nim bardzo często, a w zasadzie Marka Knopflera by nie było, gdyby nie J.J. Cale, więc zagramy jeden jego kawałek. I'll make love to you any old time. Pamięci J.J. Cale'a. Read and I can't write. I don't know my left from right. I can't say the sun's gonna shine. I don't know if you'll ever be mine. I'll make love to you any old time. I can't swim and I can't fly. Ain't no fish, ain't no bird in the sky. I can't say the sun's gonna shine. I don't know if you'll ever be mine. I'll make love to you any old time.

Lubicie stare shity ze starej płyty? Lubicie? Wyobraźcie sobie, że ten kawałek ma 35 lat, a tutaj z nami są dzieciaki z liceum z Krakowa. Są? Tak? No to właśnie, miałem powiedzieć przed kawałkiem, że to dla was, bo jesteście przecież w klasie przedmaturalnej. To po kawałku powiem, że to było dla was. Oczywiście. No i dla wszystkich ludzi, którzy się czują licealnie, nie? Wiadomo, że wszyscy się tak czujecie, więc luz. Kochanie, jak dorośniesz, kim zostaniesz? Samobójcą, gwałcicielem, policjantem czy złodziejem? Supermanem czy Tarzanem? Śpi, dzieci, no, śpi, kochanie. Śpi, dzieci, no, śpi spokojnie. Ciągle wieprzą coś o wojnie. Chcą, byś wielką władzę miał, chcą, byś dawał, chcą, byś brał. Atomowy elementarz zaprowadził cię na cmentarz. Atomowy elementarz zaprowadził cię na cmentarz. Śpi, dzieci, no śpi, kochanie. Jak dorośniesz, kim zostaniesz? Dziecino, śpi spokojnie. Ciągle pieprzą coś o wojnie. Cza, cza. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dan Zbuda się rozkręca. Hej, hej! Raz, dwa, trzy, cztery. smutne są dni i takie same, gdy o świcie do pracy swojej wstajesz. Zwykłe masz ciało, takie szare autobusy i tramwaje. Autobusy i tramwaje. Autobusy i tramwaje. Autobusy i tramwaje. Złe i zmęczone są ludzkie twarze alkoholem skropione. Bez wyrazu toczą życie o świcie po trotuarze. Złe i zmęczone ludzkie twarze, taksówkarze i cinkciarze. Taksówkarze i cinkciarze. Taksówkarze i cinkciarze. Taksówkarze i cinkciarze. Czaro! O świcie do pracy swojej stajesz. Tylko masz ciało, takie szare. Autobusy i tramwaje. Autobusy i tramwaje. Autobusy i tramwaje. Autobusy i tramwaje. Jak to zwykle w połowie koncertu, facet nie ma nic do powiedzenia, więc mówi tak. Jak się bawicie? Okej? Okay? Jest okej? Okay? Czyli jest okej, okay, tak? Drodzy przyjaciele, w związku z tą 35 wypada, absolutnie wypada, oficjalnie przedstawić, jak na każdym zresztą koncercie. Dzisiaj dla was na gitarze, mało lat w zespole w sumie, bo gra tylko 10 lat, mister Janek Dżalow-Pęczak. Jak to mówią, bas jest prosty, na basiku, fiku, miku, człowiek z dużo większym stażem. Od roku 91, no to ile to jest? 26? Mister Nazim Bas! Ten przystojny mężczyzna o urodzie polsko-francuskiego hydraulika, grający na klawiszach, akordeonach i w ogóle uwodziciel serc niewieścich. Piękny Michałek nasz, Mareki Marecki, od 2005, 12 lat, średni staż. Na bębnach mój stary sparring partner i kumpel od paru spraw, stary chuligan z Chomiczówki, od 90 roku, 27 lat w T-Love, Mr. Sydney Polak. Jedyny ze starego składu alternatyw, który już nie istnieje, Mokotowski Pirat, od 85, 32 lata w T-Love z przerwami, mister Tom Pierzchalski, saksofony. Na gitarze ten nasz kochany misio misio, mama mama, Magilla Majcher, od 90 roku, 24 lata, T-Love,